Münacat. Bu Risale-i Münacat, hem vücub-u vücut, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs'at-ı rahmet, hem umumiyet-i hakimiyet, hem ihata-i ilim, hem şumul-i hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi harika bir icaz içinde fevkalade bir kat'iyet ve halisiyet ve yakiniyet ile ispat eder. Haşre işaratı ve bilhassa ahirdeki şiddetli işaratı çok kuvvetlidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfi l-leyli vel nehâri vel fulki l-letî tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil ardı ba'de mevtihâ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Üçüncü şua olan bu münacat risalesi, mezkür ayetin bir nevi tefsiridir. Ya İlahi ve Ya Rabbi! Ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuriyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle görüyorum ki, semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizamiyle senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin. Ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki, sükutiyle gürültüsüz vazife görerek, direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki, mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve 12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli musahariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine işaret etmesin. Evet, gökler sekeneleriyle, her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla derece-i bedahette, ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı, senin vücub-u vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı, muntazam mürekkebatı ile tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum peykleriyle döndüren, emrine itaat ettiren, senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki, göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler, fevkalade büyük ve fevkalade süratli ecramiyle muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretinin azametine zahir delalet ve hadsiz semavatı ihata eden hakimiyetinin ve her bir zihayatı kucağına alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat-ı semaviyenin bütün işlerine ve keyfiyetlerine taalluk eden ve avucuna alan, tanzim eden ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her işe şumulüne şüphesiz şehadet ederler. Ve o şehadet ve delalet o kadar zahirdir ki, güya yıldızlar, şahit olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nurani delilleridirler. Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, muti neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtariyle güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller, belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibül vücud, ey vahidi ehad, bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar, senin mülkünde, senin semavatında, senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecram-ı ulviye, kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek Halık'a tesbih ederler, tekbir ederler, lisan-ı hal ile Sübhanallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak, Kur'an-ı Hakîminin dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler, öyle de cevvi sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarları ve yağmurlarıyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet, camit, şuursuz bulut, âb-ı hayat olan yağmuru, muhtaç olan zihayatların imdadına göndermesi, ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaid-i tenviriyesine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise, senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan radat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip rububiyetine şehadet eder. Hem zihayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek ve nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile tavzif edilen rüzgarlar dahi, cevvi adeta bir hikmete binaen levh-i mahve ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi, senin merhametinle bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun, muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüs'at-ı rahmetine ve geniş şefkatine şehadet eder. Ey mutasarrıf-ı faal ve ey feyyaz-ı müteal, senin vücub-ı vücuduna şehadet eden bulut, berk, rahat, rüzgar, yağmur birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuası ile keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler. Hem koca fezayı bir mahşeri acayip yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin haşmetine ve o geniş cevvi yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla zemin bahçesini sulattırır bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir şeye şumulüne şehadet ettikleri gibi, umum zemine ve bütün mahlukatına cev perdesi altında bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder. Hem fezadaki hava o kadar hakimane vazifelerde istihdam ve bulut ve yağmur o kadar alimane faidelerde istimal olunur ki, her şeye ihata eden bir ilim ve her şeye şamil bir hikmet olmazsa o istimal, o istihdam olamaz. Ey faalun lima yurid, cevvi fezadaki faaliyetinle her vakit bir numuneyi haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alem gaybe göndermek misüllü şuunatta bulunan kudretin, dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şuunat-ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadir-i Zülcelal! Cevvi fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve rahat, senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı, gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhüsena ederler. Ey arz ve semavatın Halık-ı Zülcelali! Senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle iman ettim ve bildim ki, nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevvi feza müştemilatıyla senin vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı adedince şehadetler ve işaretler eder. Evet, zeminde hiçbir tahavvül ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebettül, cüz'i olsun, külli olsun yoktur ki, intizamiyle senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki, zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şehadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki, sanat-ı acibesiyle ve latif zinetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri, mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yanlışsız, mükemmel, süslü, alamet-i farikalı olarak yaratılışları, sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki, ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki, şuursuzluklarıyla beraber şuurkerane, mükemmel vazifeleri görmesiyle, basit ve istila edici, intizamsız, her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevvi meyveleri ve mahsulleri hazine-i gayiptan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şehadeti bulunmasın. Ey Fatır-ı Kadir, ey Fettah-ı Allam, ey Faal-i Hallak, nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücud olduğuna şehadet eder, öyle de senin ey Vahid-i Ehad, ey Hannan-ı Mennan, ey Vehhab-ı Rezzak, vahdetine ve ehadiyetine yüzündeki sikkesiyle ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde bedahet derecesinde senin vahdetine ve ehadiyetine şehadet, belki mevcudat adedince şehadetler eder. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher, bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatların muntazaman verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder. Öyle de hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıklarını vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane, kerimane verilmesi ve hadsiz o efradın kemal-i musahariyetle evamir-i Rabbaniye'ye itaatleri, rahmetinin her şeye şumulünü ve hakimiyetinin her şeye ihatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevku idareleri, mevt ve hayat münavebeleri ve hayvan ve nebatatın idare ve tedbirleri dahi her şeye taalluk eden bir ilim ile ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi senin ihata-i ilmine ve hikmetine delalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen ve zemin mevcudatına tasarruf eden insan için bu talimgâh-ı dünyada ve bu muvakkat ordugâh-ı zeminde ve bu muvakkat meşherde bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, bu hadsiz hitabat-ı sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı ilahiye, elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık kederli hayata, bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden, âlem-i bekada bulunan ihsanat-ı uhreviyeye işaret, belki şehadet eder.